sokakları döşelidir döşeli, döşelidir döşeli. Harap oldum gidiyorum, harap oldum gidiyorum. Ben bu aşka düşeli, ben bu aşka düşeli. Armudun irisine göz koydum birisine, göz koydum birisine. Beni çoban yapsınlar, beni çoban yapsınlar. Kızların sürüsüne, kızların sürüsüne. Hey hey, tabyanın yanlarında sürüleri mutluyor, sürüleri mutluyor. Kızlar çıkmış tabyaya, kızlar çıkmış tabyaya. Mor menekşe topluyor, mor menekşe topluyor. Armudun irisine göz koydum birisine, göz koydum birisine. Beni çoban yapsınlar, beni çoban yapsınlar. Kızların sürüsüne, kızların sürüsüne. Geze geze yoruldum, geze geze yoruldum. Anne beni evlendir, anne beni evlendir. Bir güzele vuruldum, bir güzele vuruldum. Armudun irisine göz koydum birisine, göz koydum birisine. Beni çoban yapsınlar, beni çoban yapsınlar. Kızların sürüsüne, kızların sürüsüne. Armudun irisine göz koydum birisine, göz koydum birisine. Beni çoban yapsınlar, beni çoban yapsınlar. Kızların sürüsüne, kızların...